های تازه، برنامه شماره 54، شب زنده دار، با همکاری هنرمندان سیاوش، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. غزل از شهریار، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. تا کی در انتظار گذاری به زاریم؟ بازای بعد از این همه چشم انتظاریم. دیشب به یاد زلف تو در پرده های ساز، جانسوز بود شرح سیه روزگاریم. شکوه کردم از دل ناسازگار خود، دیشب که ساز داشت سر سازگاریم. شمعم تمام گشت و چراغ ستاره مرد، چشمی نماند شاهد شب زنده داریم. دیشب به به یاد زلف تو در پرده های ساز، جانسوز بود شرح سیه روزگاریم. سازگار خود دیشب که ساز داشت سر سازگاریم. شمعم تمام گشت و چراغ ستاره مرد، چشمی نماند شاهد شب زنده داریم. شرمم کشد که بی تو نفس می کشم هنوز، تا زنده ام بس است همین شرم سر. در انتظار گذاری به زاریم، بازای بعد از این همه چشم انتظاریم. Yeah. چشمی نماند شاهد شب زنده داریم شرمم کشد که بی تو نفس می کشم هنوز شرمم کشد که بی تو نفس می کشم هنوز، تا زنده ام بس است همین شرم ساریم. Oh.